www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے اور اس رکوع کا اصل جو مرکزی مضمون ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا اور اسی حکم میں وہ سبھی علماء اور ائمہ اور حکام ہیں جو سنت اور شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں کہ ان کا بھی احترام ہر امتی کے دل میں ہونا چاہیے. تو ہمارا دین ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھلاتا ہے، کیونکہ اگر یہ بات چھوٹوں میں نہ پائی جائے تو وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر ایک اگر یہ سمجھتا رہے کہ بس میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور جو ہمارے بڑے سوچ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا وہ مناسب نہیں ہے، تو جس قوم میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا اس میں اتحاد اور اتفاق نہیں رہے گا. لہذا ایک امام پر اور ایک بڑے متبع شریعت عالم پر آدمی کو متفق ہو کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اسی میں دین اور دنیا کی فلاح مضمر ہے. تو اس طرح کے احکامات بہت سی جگہوں پر الگ الگ انداز میں دیے گئے ہیں. یہاں یہ تعبیر اختیار کی جا رہی ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی اجتماعی کام کے لیے لوگوں کو جمع کریں، بلائیں، کوئی مشورہ ہو رہا ہے ملی معاملے میں، مذہبی معاملے میں، سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مجلس قائم ہے. یا مثال کے طور پر جمعہ کی نماز ہے، خطبہ ہو رہا ہے، سب جمع ہیں، یا جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، یا جہاد چل رہا ہے، سب لوگ جمع ہو کر کے دشمن کے مقابلے پر ہیں، تو ایسے اجتماعی مواقع پر اگر سب لوگ ڈٹے نہ رہیں تو کامیابی نہیں مل سکتی. لہذا جو بھی آدمی ایسے مواقع پر پہنچ جائے تو جب تک اپنے قائد سے، اپنے بڑے سے اجازت نہ ملے، وہاں سے چپکے سے نہ کسے کہ بھائی پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تو مشورہ ہو رہا تھا، پیچھے پیچھے کھسکنے شروع ہو گئے، میدان خالی ہو گیا. منافقین یہی حرکتیں کرتے تھے کہ آ کے اپنا منہ دکھانے کے لیے تو اوپر گردن کر کر کے دکھا دیا کہ بھائی حضرت نے دیکھ لیا کہ آ گئے، اور جہاں موقع ملا گردن جھکائی، چپکے سے نکل لیا. یہ حرکتیں ان کی ہوتی. تو ظاہر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی قربانی نہیں دینی، نہ وقت کی قربانی دینی ہے، نہ مال کی دینی ہے، نہ اور کچھ دینی ہے. انہیں تو بس دکھاوا چاہیے کہ پتہ چل جائے حضرت کو کہ ہم آ گئے. اس لیے پابندی لگائی گئی کہ ایسے اجتماعی موقع پر کوئی بلا اجازت نہ جائے. اب اگر جائے گا تو کہہ کے جائے گا کہ میں کسی کام سے مجھے ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں. یہ ہے شریعت کی تعلیم، اور یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل تھا جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی، اور ان کے ایمان کی گواہی دی گئی کہ بھئی پکے مومن تو وہ ہیں کہ اگر کسی اہم مشورے میں بلائے جاتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہ وہاں سے جاتے ہی نہیں، آخر تک وہی رہتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو غزوہ خندق پیش آیا کہ مکہ معظمہ کے کفار نے 10,000 سے زیادہ کا لشکر جرار، جس میں قبائلی بڑے بڑے جنگجو اس میں شامل تھے مختلف قبیلوں کے، اچانک حملہ آور ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور دو ایک روز ہی میں آنے والا ہے، تیاری پوری تھی نہیں، تو مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اچانک ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو جو دشمن کے آنے کا راستہ ہے وہاں خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ وہ گزر نہ پائے، ہمیں موقع مل جائے تیاری کا، مقابلے کا. تو یہ رائے آپ کو پسند آئی اور آپ نے جو راستے مدینہ میں داخل ہونے کے تھے اس دور میں وہاں نشان لگا کر کے اور سارے صحابہ کو اسی پہ لگا دیا کہ میں کھود لو خندق. اب وہ ایسی خندق کھدی کہ جب یہ آئے مکے والے اور داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ خندق ہے اور ادھر صحابہ صف آ رہا ہے، کوئی پار نہیں کر سکتا کیونکہ ایک دم سے تو چل نہیں سکتے خندق میں، اکا دکا کوئی آئے گا تو پھٹے گا. اب یہ جو جنگ جو دو بدو ہونی تھی 10,000 سے، اس کے اور ان کے درمیان میں خندق حائل ہو گئی، اور خندق گویا کہ مسلمانوں کے لیے پشت پناہ بن گئی. مگر یہ جب ہی کامیاب ہو سکتی تھی جبکہ 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی خندق کی، جہاں اگر خندق میں کوئی بھی نگرانی میں کمی اور انہوں نے آنے کا راستہ کسی طرح بنا لیا تو سارا خندق کا پلان فیل ہو جاتا. اس لیے یہ جو 24 گھنٹے تھے دن رات کے، پورے مصروف تھے اور خطرے کے بادل ہر وقت کہ کب یہ خندق پار کر دیں اور آ جائیں. ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی تھیں، اور پھر مشورے ہوتے تھے کہ بھئی کیسے کام کرنا ہے. اس میں صحابہ جو تھے وہ تو سب کے سب جمع رہتے تھے، یہ منافق موقع دیکھتے ہی کھسک لیتے تھے کہ کہیں ہماری ڈیوٹی بھی نہ لگ جائے. اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایمان کی گواہی دی گئی، ان کی تعریف کی گئی، ان کی قدردانی کی گئی. لیکن بہرحال انسان انسان ہے، اس کو ضرورت پیش آئے گی، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ اجازت لے کے جائے گا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اگر ایسا کوئی مخلص آدمی آپ سے اجازت لے تو آپ دے دیجئے، آنا کہانی مت فرمائیے، کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگ جاتی تو بڑی مشقت پیش آتی. تو جو حقیقت میں اجازت لینا چاہے اس کے لیے راستہ کھول دیا. اب یہ آدمی جب جائے گا، اپنے گھر جائے، ضرورت میں جائے، تو جو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی معیت کا جو شرف تھا، کچھ وقت کے لیے وہ منقطع ہوگا. اس کے لیے آپ کو حکم دیا کہ اس بندے کے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کر دیجیے کہ یہ جائے پھر بھی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور مغفرت سے نوازا جائے. اور فرمایا کہ اللہ تعالی بہت مغفرت فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں. کیسا پیارا انداز ہے، ایک طرف قدردانی ہے اس انداز میں کہ یہ لوگ تو جاتے ہی نہیں بغیر اجازت، اور دوسری طرف حضور کو مخاطب بنا کر کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اجازت لینا چاہے تو آپ دے دیجیے، روکیے مت، اور ساتھ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس موقع پر جو قربانی کا کردار پیش کیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 30 دن گزرے یہ مشقت اور پریشانی کے، پھر ایسے حالات بنے کہ وہ بھاگ نہیں پڑ گیا انہیں، اور انہی کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور تتر بتر سب کے سب ہو گئے. اور اس کے بعد کسی کو مدینے پر چڑھائی کی ہمت نہیں ہوئی، کہا کہ اگلے 3 سال میں مکہ ہی فتح ہو گیا. تو اس پس منظر میں یہ آیت ہے، اور اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بھی ثابت ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو طریقہ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اپنایا، یہی طریقہ سارے اجتماعی معاملات میں امت کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اپنانا پڑے گا، یہ بھی کام بنے گا. یہ نہیں کہ بس دکھانے کے لیے آ گئے پھر کھسک لیے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. جانا ہے تو اجازت لے کے جاؤ کہ بھئی مجھے فلاں ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، اس کے بغیر نہ جایا جائے. پھر فرمایا کہ سن لو، کوئی آدمی تمہیں بلائے تو ایسا امکان ہے کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ، دونوں راستے کھلے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے، تو اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، حضور حضور ہیں. صحابہ کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ایسے ہی فرض تھی جیسے امت پر نماز فرض ہے، کیونکہ وہ براہ راست حضور سے سن رہے ہیں. ہمارے سامنے حدیثیں آ رہی ہیں تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ بھئی سند میں کچھ کمزوری نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ ہو، لیکن جس صحابی نے اپنے کان سے پیغمبر علیہ السلام کا حکم سن لیا، اس کے لیے تو جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی اس حکم کی تعمیل بھی کیا ہے، فرض ہے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ بلایا ہے تو جاؤ یا نہ جاؤ، اگر عذر نہیں ہے تو جانا ہی پڑے گا، ہر حالت میں جانا پڑے گا. اسی طریقے پر امت میں کوئی اجتماعی کام آ جائے، جس کو نفیر عام کہا جاتا ہے، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، سب کو مل کے کر رہا ہے. اب کسی کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیٹے رہنے کی اجازت نہیں، ورنہ یہ اگر ڈھل مل معاملہ ہوگا تو کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر پائے گی اور عزت حاصل نہیں کر پائے گی. ایک تو اس کے اندر یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات چیت کرے تو ایسے ابے تبے سے نہ کرے یا تم طلاق سے نہ کرے، پورے ادب احترام سے گفتگو کرے. یعنی جیسے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو بے تکلفی سے، تو حضور کے ساتھ بھی ویسے ہی شروع ہو جاؤ. نہ آواز بلند ہو، نہ لہجے کے اندر کوئی کسر کور ہو، اور ادب کے ساتھ پکارو. یہ بھی نہیں کہ نام لے کے پکارو یا محمد، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، ایسے اوصاف سے پکارو. حضور کی ذات کی تعظیم تمہارے دلوں کے اندر رچی اور بسی ہونی چاہیے، منافقوں کی طرح نہیں. اور فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ چپکے سے کھسک لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، مجمع زیادہ ہے کون نہیں کیا پتہ چلا حضور کو. فرمایا حضور کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ کو تو پتہ ہے کون کھسک لیا. سزا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تم بڑے تیر مارخا بن رہے ہو کہ ہم کھسک لیے پتہ نہیں چلا، حضور کو تو پتہ ہے. فرمایا سنو، کان کھول کے سن لو، جب تم شریعت کے خلاف کرو گے، حضور کے حکم کے خلاف کرو گے، تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسی مصیبت میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور کیسے عذاب کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یاد رکھیے، جو حکم پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھا جو آپ کے سامنے تھے، اسی طرح جو چیز حضور کی ہم تک صحیح سند سے پہنچ گئی، ہمارے لیے بھی اس کی تعمیل ویسے ہی ضروری ہے. اور ہم میں سے بھی کوئی آدمی نعوذ باللہ اگر جاننے کے باوجود شریعت کے خلاف ورزی کرے گا تو پتہ نہیں کہاں پکڑ لیا جائے، کچھ پتہ نہیں اب کب پکڑ لیا جائے. اس لیے ڈرتے رہو. فرمایا کہاں جاؤ گے چھپ کر، آسمان زمین سب اللہ کی قدرت اور حکومت میں ہے، چپا چپے پہ اس بھی نظر ہے، چھپ کے کہاں جاؤ گے. اور تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اس کا بھی اسے پتا ہے، اور اتنا پکا پتا ہے کہ جب تم جاؤ گے اللہ کے دربار میں قیامت میں تو تمہارا سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. یہ نہیں کہ میاں سینکڑوں سال گزر گئے کیا پتا چلے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہر چیز تمہاری تیار اور سامنے آ جائے گی، اس لیے سن لو اور جان لو، اچھی طرح کام ٹھیک کرو. یہ اجتماعی زندگی کے بڑے اہم اصول ان آیات میں بیان کر دیے گئے. فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ایمان والے تو وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، وہ جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے والے کام میں تو نہیں چلے جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لیں، چپکے سے کھسک نہیں لیتے ہیں. الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر سچے ایمان لانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ. پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیجئے جن کو آپ چاہیں ان میں سے, اور ساتھ میں اللہ کے لیے ان کے حق میں استغفار فرمائیے. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء مت سمجھو رسول کا تمہیں پکارنا اپنے درمیان جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, وہ بلائیں تو ان کا بلانا بھی تمہارے اوپر فرض ہے, اور تم انہیں پکارو تو بھی ادب اور احترام کا معاملہ دو. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں اس میں. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ لوگ جو تم میں سے سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر, چپکے سے نکل جاتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی فتنہ. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا ان کو پہنچے دردناک عذاب. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, کان کھول کر سن لو, اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین. جاؤ گے کہاں؟ قد یعلم ما انتم علیہ, اس کو معلوم ہے جو تمہارے اندر جو چیز ہے جس حال پر تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, اور جس دن اس کی طرف پھیرے جائیں گے وہ سب بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا, سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازیں, قرآن کی برکات سے, قرآن کی حلاوت سے, قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے سے ہم سب کو پوری طرح بہرور فرمائیں اور سعادت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 128ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چکی چلائی, تو یہ چکی کا واقعہ درست ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھا جاتا تو یہ قیامت تک چلتی رہتی. تو اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکاة شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے. اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں پر فقر و فاقے کا عالم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ایک جنگل بیابان میں اور بظاہر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہوئے. اور اس درمیان جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے یہ سوچ کر کے باہر گئے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آئیں گے, چکی بھی تیار کی اور تنور کو بھی جلایا کہ اس میں روٹی پکائی جائے گی. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ چکی میں گئیں دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ اس میں آٹا موجود ہے, اور تنور میں گئیں تو دیکھا کہ اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں, اور جس تشلے میں سالن رکھا جاتا ہے وہ تشلہ بھی بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالی نے غیب سے ان کو یہ رزق عطا فرمایا. اب وہ صحابی جب واپس آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فرمانے لگے کہ اچھا یہ سب چیزیں کون لے کر کے آیا, کہاں سے ملیں؟ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں. چنانچہ وہ دیکھنے کے لیے گئے اور چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھا تو اس میں آٹا موجود تھا. پھر وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ بیان کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الى یوم القیامہ, کہ اگر یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک گھومتی رہتی. یہ تو ان سے فرمایا, لیکن ساتھ میں آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو اسی حدیث میں ہے کہ واللہ لئن یأتی احدکم صیرا ثم یحمله یبیعه فیستعف منه خیر له من ان یأتی رجلا یسألو, کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص پہاڑ پر جائے اور وہاں سے ایندھن لاد کر لا کر بیچے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس سے سوال کرے. یہ واقعہ ہے اور یہ سندن بھی قابل قبول ہے, اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کرامات سے ہے. کرامت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں. اس ظاہر فرمانے میں اس آدمی کا اپنا دخل نہیں ہوتا, بلکہ حکم خداوندی کی وجہ سے وہ واقعہ رونما ہوتا ہے. خود صاحب کرامت کو بھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ بے اختیاری ایک اللہ کی طرف سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے جس میں بندے کا خود کچھ اختیار نہیں ہوتا. لہذا اس طرح کے واقعے کو بیان کر کے کوئی آدمی اگر یہ مطلب لینے لگے کہ بھئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنگل میں چلے جاؤ, دعا کرو اور اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرما دیں گے, اور سب ایسے ہی کرنے لگ جائیں, کوئی اس سے یہ مطلب سمجھ سکتا تھا. اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی محنت سے کماؤ, یہ نہیں کہ دوسروں پر بوجھ بن جاؤ. تو ترک اسباب کا آپ نے حکم نہیں دیا, ورنہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ سب اسی طرح کا عمل کرو تو خود بخود چکی بھی چل جائے گی اور تنور بھی بھر جائے گا اور تشلہ بھی بھر جائے گا, بلکہ آپ نے اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہاڑوں پہ جاؤ, ایندھن جو ہے جمع کرو, اس کو لاد کر کے لاؤ اور بازار میں فروخت کرو, جتنے میں بھی فروخت ہو پھر اس سے اپنی زندگی اور اپنا گزارا چلاؤ. اس طرح کی اور روایات میں بھی ہدایتیں موجود ہیں. تو یہ کرامات اپنی جگہ پر برحق ہیں, کسی کے ساتھ بھی نیک بندے کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں, مگر اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ بھئی سبب کوئی چیز نہیں ہے, بس اسی پہ چل پڑو اور دعا ہی میں مشغول رہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے گا, یہ خیال اور یہ تصور صحیح نہیں ہے. کیونکہ کرامت آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے, درخواست کرنی ہے, تو وہ اس کا نتیجہ ظاہر فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی کجروی سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو کیا وہ بچے اپنے والدین کو ان کا دامن پکڑ کر کے اور ضد کر کے جنت میں لے جائیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں, جو بچہ پیٹ سے گر جائے, جس کو سقط کہا جاتا ہے, اسقاط حمل ہو جائے, یا جو بچہ پیدا ہو اور پھر بچپن ہی میں وفات پا جائے, یہ انشاءاللہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے اور جنت میں جانے کا بھی سبب بنیں گے. ایک روایت ہے, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ان السقط لیجر امہ بسرره الی الجنۃ اذا احتسبته, کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ نو مولود بچے کا ٹکڑا اپنی ماں کو اس کی رگوں سمیت کھینچ کر جنت میں لے جائے گا, بشرطے کہ وہ ماں اس مصیبت پر صبر کرنے والی ہو اور اجر و ثواب کی امیدوار ہو. تو اس میں احتساب کی شرط لگی ہوئی ہے, احتسبت ہو, کہ اس ماں نے اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا ہو اور زیادہ ہائے واویلا نہ کی ہو, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ خیر کا معاملہ ہوگا. سوال کرتے ہیں کہ مسجد کا سادہ یا ٹھنڈا پانی مسجد کے باہر کسی کے گھر یا کسی مدرسے یا دکانوں اور سیڑھیوں پر بیٹھے لوگوں کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو پانی مسجد کی ضرورت سے زائد ہو اور لگانے والے نے لگاتے وقت یہ نیت کی ہو کہ اس کو سب استعمال کریں گے, تو اسے تو باہر کے لوگ بھی حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو پانی صرف مسجد کے لیے جمع کیا گیا, نمازیوں کے لیے جمع کیا گیا, نمازیوں کے لیے اس کا انتظام ہے, تو بس جو نمازی آئیں گے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں, دوسرے فائدہ نہ اٹھائیں. پوچھتے ہیں, زید کے کریڈٹ کارڈ سے عمر نے شاپنگ کی تو اس کی وجہ سے جو کیش بیک ملے گا وہ کس کا حق ہوگا؟ کریڈٹ کے مالک زید کا یا شاپنگ کرنے والے عمر کا؟ جواباً عرض ہے کہ اس کیش بیک کا مالک وہی ہے جس کا کارڈ ہے، کیونکہ جو کمپنی کیش بیک دیتی ہے وہ شاپنگ کرنے والے کو نہیں دے رہی بلکہ کریڈٹ کارڈ کے مالک کو دے رہی ہے، لہذا زید ہی اس کا مستحق ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دے اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں جنگلی خرگوش اور پالتو خرگوش کی حلت میں کچھ فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دونوں حلال ہیں، جنگلی ہو یا پالتو ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بچہ بیمار تھا، والد نے یہ منت مانی کہ اگر یہ صحت مند ہو گیا تو ایک جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، تو اس جانور میں عقیقے اور قربانی کی شرائط، عمر وغیرہ کا لحاظ رکھا جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، چونکہ یہ جانور منت کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے اگر وہ بچہ صحت مند ہو جائے، اس لیے ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پوچھتے ہیں زید کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بمشکل تمام اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا ہے، تو کیا اسے زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر میں اینٹ، سیمنٹ، ریت وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ واقعتاً ضرورت مند ہے تو اسے دینے کی گنجائش ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ زید کی بیوی فاطمہ ہے، اس سے زید کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انجم ہے، پھر زید نے فاطمہ کو طلاق دے دی، اب عدت کے بعد فاطمہ نے زبیر سے نکاح کر لیا، جبکہ زبیر کا اس کی پہلی بیوی نبیلہ سے ایک لڑکا ہے جس کا نام عمر ہے، تو اس لڑکے عمر ابن زبیر کا نکاح زبیر کی دوسری بیوی کی لڑکی انجم سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے، نکاح درست ہے، نہ تو یہ ماں شریک ہے نہ باپ شریک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ سوال کرتے ہیں شوہر کا جب انتقال ہوا تو بیوی اسپتال میں تھی، 6 دن کے بعد گھر آئی، تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ انتقال کے وقت ہی سے عدت شروع ہو چکی ہے، چاہے وہ اسپتال میں ہو، جبھی سے عدت شروع ہے، اسی سے حساب لگایا جائے گا اور پابندیاں اسی وقت سے ہوں گی۔ اب چونکہ مجبوری تھی اس لیے اسپتال میں رہی، مگر اس کی وجہ سے عدت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت کے سر کے بال بیچنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اسلام میں انسان کے ہر جز کی، زندہ ہو یا مردہ، بہت عظمت ہے، بہت احترام ہے، اور بیچنا جو ہے وہ احترام کے خلاف ہے، اس لیے بالوں کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دوست بن لادن کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ان کا کیمپ حرم کی حدود سے باہر ہے، تو جب وہ پہلی مرتبہ گئے تھے تو انہوں نے عمرہ کر لیا تھا، اب چند دن پہلے وہ ہندوستان واپس آئے، اور پھر جب دوبارہ گئے تو بغیر احرام کے سیدھے حرم میں چلے گئے، تو ہم نے انہیں توجہ دلائی تو انہوں نے وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ صرف عمرہ کافی ہے یا دم دینا بھی لازم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ان کا میقات سے پہلے ہی سے یہ ارادہ تھا کہ وہ حرم شریف جائیں گے اور پھر بلا احرام چلے گئے اور وہیں سے احرام باندھ لیا، تو ترک میقات کی وجہ سے ان پر عمرہ تو واجب تھا ہی، ایک دم بھی واجب ہے، حدود حرم میں دم دے دینا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے جدہ جائیں گے تو کیا جدے سے ہر مرتبہ آنے کے لیے احرام باندھنا پڑے گا یا بلا احرام بھی آ جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جدہ حل میں داخل ہے، وہاں آنے جانے سے نہ احرام واجب ہے نہ عمرہ واجب ہے. پوچھتے ہیں کہ ٹیڑے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بالوں پر اسٹیشٹ کرانا کیسا ہے، اس سے بال بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. خواتین کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اسے زینت سمجھتی ہیں تو استعمال کر سکتی ہیں. پوچھتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد کتنے سال اس جگہ دوسرے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس علاقے کا معاملہ ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کی مٹی یا آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے بہت جلدی ناش ختم ہو جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر دیر تک باقی رہتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کا گمان غالب ہو جائے کہ ہم نے جس کو دفنایا ہے وہ مٹی بن چکا ہوگا، تو اس کے بعد اس جگہ پر دوسرے کو دفنا سکتے ہیں. اور جب تک اس کا امکان رہے کہ ابھی لاش اپنی اصل حالت میں ہوگی، تو وہاں پر دوسرے کو نہ دفنایا جائے. پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہر آدمی کو زندگی میں کم از کم 7 مرتبہ کسی مردے کو نہلانا ضروری ہے اور واجب ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی ہدایت قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نہلانا ایک اچھا کام ہے اور واجب کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن یہ جو 7 کے عدد کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا بھی موقع اللہ تعالیٰ دے اس کام میں حصہ لے لینا چاہیے بغیر کسی تعداد کے. سوال کرتے ہیں، فلم اسٹار وغیرہ کے ساتھ فوٹو کھچوانا اور اس کو فیس بک میں اپنے اسٹیٹس پر لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے. یہ لوگ جو ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں، شریعت میں قابل احترام نہیں ہیں. اسلام اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا ان کے ساتھ فوٹو کھچوایا جائے یا ان کی اس طرح تعظیم کی جائے، یہ طریقہ اسلامی شریعت میں درست نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی خرافات، فواحش، منکرات سے پوری طرح محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.